Kuka vielä kuuntelee radiota, kysymme teiltä, rakkaat kuulijat. Minä en ainakaan, vai kuuntelenko? Yeah. Stakesin vuonna 2016 toimittaman tutkimuksen mukaan radion kuuntelu on vähentynyt viime vuosina huomattavasti. Yhtenä syynä on yleisesti pidetty internetin käytön kasvua. Mutta loppujen lopuksi, mitä muuta internet on kuin hieman kehittyneempi radio pankkitunnuksilla ja liikkuvalla kuvalla vahvistettuna? Kun asiaa tarkastelee kriittisesti, käy ilmiselväksi, että nämä niin sanotusti Radio 1.0 ja Radio 2.0 ovat hyvin samankaltaisia kaksisuuntaisen kommunikaation välineitä. Toinen toimii vain äänialtojen välityksellä ja toinen pääasiallisesti sähkön piirissä. Samaisen Stakesin tutkimuksen mukaan vuonna 2016 perinteisen Radio 1.0 suurimmat käyttäjäryhmät löytyivät eläkeläisten ja koirien piiristä. Jos käytössäsi ei ole radiovastaanotinta, olet varmaan täysin ymmälläsi. Tässä tapauksessa suosittelemme kääntävän kanavan taajuudelle MDMA. Just wasted your time. So why are you alone? Joe, Trey ja Andrew ja heidän jätteiden kierrätysaiheinen kappaleensa A Waste Song. Seuraavaksi kuulemme, mitä tapahtui 60-luvun lopulla Helsingin Marjaniemessä sijaitsevan omakotitalon piharakennuksessa. Thank you. vähän kuin omenapuuroa. All I can remember is falling into the water, which was very dark and very deep.

something where he has done trips from one place to another, and then he record mixed it, of which he listened to during that distance traveled. The one we will hear will take approximately 18 minutes. Tapiola Campi Metro Minimix, that's the name. So we'll hear that and maybe more from him in another show. And a week from now, it is the time for a Axelis mix. There will be two of his. But more on that. Listening to Lähiradio 100.3 MHz. Ja Radio Pekola. Thank you. Declare war on all icons and finalities, on all histories that would chain me with my own falseness, my own pitiful fears. I know only moments and lifetimes that are as moments, and forms that appear with infinite strength, then melt into air. I am a constructor of worlds. Sensualist who worships the flesh, the melody, a silhouette against the darkening sky. I cannot know your name, nor can you know mine. Tomorrow, we begin together the construction of a city.